mom nak moy ubad la tudon ibn samit ibn qais ibn asram ibn fihr ibn thalaba ibn ghanm ibn auf ibn amr ibn auf ibn al khazraj imam al الذهبي من الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدس من بوغن بوغي خام كي موي كان سونو سانغ بي موي عباد لا تودون دي دومي صامت صامت دي دومي قيس قيس دي دومي أسرم أسرم دي دومي فهر فهر دو دومي ثعلب ثعلب دي دومي غنم غنم دو دومي عوف تا عوف بوبو دي عمرو بن عوف دي دومي خزرج ميغا خامني تريبي بي سي موم لو جوغي مون موم الامام القدوه موي نجيت بيغا خامتيني ني امام لا نجيت لا رويو كاي لا ابو الوليد مودو داكانتالام الانصاري بوكون سي كوجو كوا الانصار ahad an-nuqaba bokku ci ñen kenn ci ñi nga xamantene ñom la yonenti bi alayhi salatu wassalam ba mu dajje waat ak ñom ci aqaba bu mujju ba ne len tanal ma ci seen biir ño xamne ñoy nek seen representant 12 muy nuqaba u yoyele mom ubadatu an-samit bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ci lawon mune bokku tamit ci ñi nga xamantene ño fekke won badar gin defa jalore ju reuy mom mu ngi dekkone mu jog dundam baytul maqdis le dekkone fala newon mom mi de ubada ibn samit mom nak sayyidina ubada fekkena ak yonnati bi alayhi salatu wassalam kon aqaba bi nga xamantene ni bini imam musa ibn uqba neena bu ndeuk dajje bu ndeuk bi ñu dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam mom ci la won ta fekkena tamit yeneen yi mom ubadatu ibn samit danaka jaayante ba nga xamantene ni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di won jaayante ak wa ansar bes bobu non ci aqaba mom mi dal dina bokku ci ñinga xamne ñoko netali di sayyidina ubada ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه موم نك دا فا بوكون سيدنا عباده تي نيغا خامني ньо موكالون القران تي واخو محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله عليه دي سيرنو امام ابن اسحاق بوبو دي منان حدثنا محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله موم تابعي لاون nena ubada mi ibn samit radiyallahu anhu bokku na ci ñinga xamne ño dajale won mokalon alquran ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam ta ñom juroom ñul juroom lañ won bokkon ci wa ansar ci ñeek di muaz di sayidina muaz ibn jabal ak ubada bi ak ubay ak sayidina ubay ak abu ayyub al ansari ak abu darda mom nak bi nga xamantene ni ci la nek ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu gadaye fekke nak mom xexam amul ben xex bu yonnati bi alayhi salatu wassalam xex ludul ne sayyidina ubada bi mom fekke nako mom shahidal mashahida kullaha fekke na xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb mom mi fekke won nako ndaw jalore mom nak bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam genné adina sayna jamono sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayna umar sham fek ñu ubi sham muy siri pa dekk bi ni mais ay palestine jordanie siri actuelle ak une partie de l'irak yo yep sham la won ci sham la won siri la won sham la tudon bi nga xamantene ni ci lañ ko ubbi ba nga xamne mu fa tegon doomu sayyidina abu sufyan di yazid ibn abi sufyan رضي الله تعالى عنهما وارضاهما ابو سفيان بن حرب موم دومم لا ف سيدنا عمر ديفون كوم gouverneur moy ki jité won sham bi mu ko jité nak mu gis ni dekk bi dañu commencé bari ta wax deug yalla ku len xamal sen diiné gamom sahaba radhiyallahu anhu sayyidina yazid mais manu jité yorm yefu dekk bi ba paré di tok di jangalé lolou day metti danaka lolou bolé ko du mëna nek ak mulegi ci la yonne mom bind sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu neko inna ahla ash-sham kathir wa qad ihtaju ila man yuallimuhum al-qur'an wa yufaqihuhum fa qala a'inuni bi thalatha sayyidina umar ibn al-khattab biko lettre bi dal di dikkele fek yazid ibn abi sufyan radiyallahu anhuma mu ci bind ne kene wa sham kat di deuk biñ ma fal daño bari legi ta nak soxla nañ ku len xamal alquran ku len jangal alquran xamal len li ci alquran waye xamal len sen diine pratique religieuse yi ak naka lañuy relation ñom ak sen digeunte ak sen borom naka lañ koy yewenele ci lim len sante legi sayyidina umar ibn al-khattab dal di koy tanal ñetti ponkal ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam yoneko ki ci ñeuk di abi ayyub al ansari ki ci tegu di sayyidina ubay ibn ka'b kenen ki di ubadah ibn samit bim len yonne nak ñom ñett na len dem len ngir ngeen dox mission bobu ngeen nek ay missionnaire ñi xamne yeenay dem ngir xamal nit ñi sen diine comme ni nga xamantene non la ko alayhi salatu wassalam don wori diko def munelen nak bu ngeen deme commencer len hims xew xew jamono tax na mu siw moy oms mom lañ nane oms moy hims fo fele nek ci siri actuel fa xex ba takkar nasé fo fele hims muneko bu ngeen deme na ngeen commencer hims ndek len hims buñu len geureme bugué yeen gërëm ngeen ñom xol ñu doy leen fu na kenn ci yeen dal di dem na kenn dess fofu hims kenen ki yeen ñaar ñi ci dess kenen ki dem dimashq muy damas kenen ki dal di dem palestine loolu moy li nga xamantene ni mom la leen imam di sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda dal di won wax ci la sayna ubadah mi nak nek fofele ci sham ba apre bi nga xamanteni ni ci la yazid ibn abi sufyan bi genné adina sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma daldi fal place am rakam bi muawiya ibn abi sufyan def ko fo gouverneur waye ba nga xamanteni ni fala nek gouverneur dafa amone ak problème ak sayyidina ubadah bi moy am ay sujet de controverse yo xamne ñom d'accorduñ ci won ñom ñaar mom ak sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhuma ci le mom dal li dem fele nga xamantene delu bañu ñëwé delu madinatul munawwara ala sakinni afdalus salatu wassalam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko ana lan mo la delo ci lan mo tax bu joge fa mala waxon nga nek fa nga nekkon bo balegi monako man li tax dal ma delu ci moy ne man manuma nek fofu ak nga xamne mom nga fa tek di sayyidina muawiya ndax dañu am ay sujet yo xamne ma mom d'accorduñu ci te comme kan ak mom mo jité man manuma fa nek muy def lo wala bok sujet yo xamne duma ci d'accord man dama koy wax ta lolou man na yakal fofu tamit sen ni muy gouverner motax ma dem sayyidina umar ibn al-khattab ne ko delul fu mu joge won yalla daldi ne souf so xamantene ni ak yalla bonal na fa qabaha allah ardan last fiha wa amsalu fala imrata lahu alayk ne ko yalla yalna yalla bonal suuf so xamanteni ni yaw nekofa at ñu melni yaw ci ak mbax demal ta nga ne ko mom sayyidna muawiya mom da ngay na am sujet de controverse mom legui jitt mom jittatul nekatul sa ki nga xamne amatul autorité ci yaw ci nako nonu mom ci la dello sayyidna muawiya dal li fele ci sham mom sayyidna ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni liñu jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne muy jaayante bu mag bobu point yi nga xamne mom lañu jaayante won doomi ci won renoncer dara ta tamit motax bimu fa deme bam nekké fofu sham amane lata muy doon dajé mu doon joté mu doon am ak mom waxtaanu ñagas ci yenn point yi mom sayna ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu dane mom dafa gis ben way fekk mu ngi sham fofu waji daldi noddu biñu nodde ba pare ñu noddu ba pare mom mo noddu legi ki nga xamne moy khatib bi di ki wara def discours bi moy imam bi waji wara taxaw di def ben discours mu jox di daldi di tag sayyidna muawiya diko tag diko tag diko ki comme rek digay gis moy leg leg digay gis lolou ci ki regime yi nga xamne da ngay ñew ci jakka ji aljuma waji di def khutba di tag bour be ak yoyu bimu gisee waji diko def dik moy ki khutba mu daldi jog rek tib souf ci loxom rek daldi koy sanni sanni ko ci gemmiñu waji nga xamne mom mo don khutba nonu don tagate bimu ko defé nak sayna muawiya gis limu def radiyallahu anhu mu daldi ci mer ndax lan motax muy khutb waji souf tamuy khutba mom mu ne ko sayna ubadah ne ko innaka lam takun ma'ana hina bay'ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil aqaba على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب mom bimu joge nak xep ko souf mu daldi sayna muawiya daldi ci mer moy mu protester lan motax mu xep waji souf ci kanamam ci gemmeñ gi muneko yaw fekke wo ba nga xamanteni ci lañ doon jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci aqabatu mina fekke wo dina la wax da nga bëgg xam lutax ma def ko dina la ko wax ñun dañu jaayante ak mom ci deg ak top mo xam dañu sawar mo xam dañu nekk jamono jo xamni genn ci neexu mu ngi melni xor hiver bi bu seddi guuy ga nekk ci sa mbaaji chauffage bu neex ñu jekki ne la yonnati bi alayhi salatu wassalam nak moy gattal say andak yoyu ngir nugul neena ngeen genn legi duggu ci bir all bi waye tamit jamono tangor bu tang bi jeur ba nit ñi nek ci suufi garab yi di serali ndox di nanaka lek lu neex mu ne la nañ dem tabu sa tangor wata dox tank ngay doxé ñu bay manina ba bir sham même boudé né bir mi kiwul li nga dem mo né ñun lool lañ jaayante won ak mom mo xam sawar nañu mo xam bir mi fam ñuy yobbu suñuy bakkan neexut neexu ak tamit buñu tayélé ha wa maksalina même boudé né affaire bi dafa metti ci suñu kaw wayé tamit jaayante won nañ ak mom ke buñu xëccok bir mi moy kiriftef ni nga xamanteni ñom la ko yalla tek ci seen loxo ku yalla tek ci ak kristeef ak ku man di doon neena ta moy ñi nga xamne ñoko yello li ahlihi al amra ahla jean compétent ku compétent ñu tek ko fim ko wara tek koku buñu xëccu mbir meek mom voilà lool lañ jaayante won ak mom waya wa an naqum bil haqq haythu kunna waye ñu taxawé deug ak fuñu man bi nek fuñu man di nek ak lu mu metti metti la nakhafu duñu ragal fillahi ci bur yalla law mata la ngagnu aji ngagnati gumu man di doon he li yalla téré buma gisé ku koy def dina ci buma ko mané waxna wax buma mané digné sama loxo dina ko def la nakhafu duñu ragal fillahi ci bur yalla law mata la im ngagnou ko aji ngagnou ko len neex he nagn le terroriste fondamentaliste regardement leur barbe là comme des jampé quoi grawul regardement sen yere yu tekk yi comme si sen keur dafa ta ñune nono la nakhafu fillahi law mata la im c'est des fondamentalistes terroristes extrémistes des vagabonds des vandales ñu né grawul lool lepp grawul la nakhafu fillahi law mata la'i menacer len bes bu ngeen arrêté wul on va vous jeter dans les prisons c'est pas grave en tout cas dal lima man dina ko def la nakhafu ragaluñu fillahi ci bur yalla law mata la'i ko fi def lu non dina ko wax par force fek man sama pouvoir ci lamagne layel budé nak def ma jël souf kopp ko ci kanam waaji ndax lool la yonnati ba ali sa'd sa'd wax ndax mo ne qala rasulullah da xamne sen lepp ci dalil lañ ko don tek xol ñaari sahaba yu wax lañ ki neena ko lutax nga def li moy xamul xamoo c'est normal mo laaj le fait que kenn mi wax nga jek jël souf kopp ko ko quand même yawi di nga ne mais ki lutax nga def li après momit waxul ne sama mbiru bop la wax na ko li tax ma def ko moy jaayante bama jaayante won ak yonnati ma alayhi salatu wassalam laylatul aqaba lañu digé won ak mom ta mom mom bi alayhi salatu wassalam moné idha ra'aytum bu ngeen gisé al maddahin gaay nga xamné ci tagate rek lañ dëkk def métier tab digaté moy seen agn moy seen rër mom rek lañuy def ba sax legui duñ ci xol sax est ce li ñuy wax deug la du deug di tagate rek tagate rek mu ne bu ñeen gisee tagate kat yu maggi fahfu fi afwahim turab jeul leen suuf dal di koy xep ci fi nga xamne moy seen kimbe ñi ñuy waxe seen wax yoy mom nak dafa jeul affaire bi alar lettre ta lol moy tafsirus sahabi ta mom bokku na ñi riwaya hadith bi tamom arafu bima arrawi adra bima rawa mo gina xam même boudé amna ci borom xam xam yi yo xamné liñu gis né moy né légui tagati kat yu maggi bu len len jox dara bu ko défé sen gemmeñ teju luñu tagaté tagaté bu len len joxati dara mais mom dafa gis né yonnati maalay saatu saab limu wax dal dara bu ngeen len gisé nga jël su sanni waye nak gis na ko mu nek fi la tag tag yu mag di ki ma jël su sanni ko ya gis ne mom kon le fait que mu nekkon ci ko xamne gouverneur la taxul won li nga xamne mom la jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ko don respecter mom mi di sayyidina Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak di sayyidina Ubadah balegi ci bamne fofu sham tamit ndax fa la newon lu yagg fofu la nekkon fofu la mujjo nek bimu fa nekke dafa am gaayu dafa massa tok ben bes am ay ki yu ko rombu ay gelem moy ay gelem yo xamne daño rangalo rangalo def genre caravane fek gelem mi neke ay ki ay sangara la yelo moy caravane mi neke sangara ci ne ay beuri ay gourdi sangara ay goudi sangara la ñenu li dem munele li lan la li mom xana diwlin la beuri go yi mom ci kaw geleem yi ak yoy li dem mom xana diwlin la ñu ne ko dedet bal khamrun yuba'u li fulan dedet bir mi sangara de sangara la jo xamne diw lañ koy jaay mu dal di jël ben yatam dem bayiwul ben ba fako gaay bayi ba gaay tek sangara ci ba décharger ci marché bi bayiwul ben and ben jar buñu def nda yoyu def ki yiñu def jaru mais ay pouteur yi lay doon ak yu mel non amul ben bu mu ci bayyi bagn ko décharger ludul mu dur ci ki pog yeb jamono joju nak fek sayna abu hurayra radiyallahu anhu dafa ñewoon sham da fekkon mu ñewoon fa legi am ci commerçant yi gaay protester dem ne comme que voilà ça fait l'occasion comme que abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi fi ñew na fi legi nañ dem ñu yonne ci mom ne ko am ku ñu yonne ci mom ne ko ala tumsik anna akhaka ubada amma bil ghadawat fayaghdu ila as-suq yufsidu ala ahli adh-dhimma matajirahum wa amma bil ashi fayaq'udu fil masajid laysa lahu amal illa shatma wala illa shatma a'radina wa aybina gay yone ci sayna abu hurayra fek dafa ñewoon be passage ñewoon fa nonu ndax mom madina la dekkon ala sakinah afdalu salatu wassalam gay saisir occasion bi ne xaaral ñu yone ci mom alimun min ulama as-sahaba mom mi nga xamne moy hafizus sahaba di sayna abu hurayra upp lu mo netali hadith yaronti bi alayhi salatu wassalam gay wa gay am ku ñewoon ci mom nako me wa do wax ci ubada sa mbok mi ubada sa mbok sahaba bi ubada mi nek ci dekk bi way xana do ñu do defal dara bok mu arrêté mom dal li la fi nek mom dal bu xeyé dugg ci marché li lu chrétien yek juif yep yi nga xamné dal moy ahlu zimma nga xamné ci dekk bi lañ dekk mais biñuy julli moy jaay yi ni jaay ay sangaraat yoyu mom du ci baye dara dul dina tok kum gis ngay jaay lu legalul ci lu l'islam daganalu mu yaqko dinen yaqal yufsidu ala ahli zimmati matajirhum wala vraiment nak mom yaqal na wa ahli zimma quoi li jaay wax non mom c'est contre la prospérité quoi. Qu'est-ce qui est dans la nudité qui est fragile? La moitié. Mais il y a une fille qui a fait un peu de temps pour qu'elle ne soit pas. Mais les gars, ils sont cons, quoi. Ils sont simples. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces extrémistes-là? Mais la moitié est dans Sangara. Takat waji wax lol mom bu gise digeen gu muru borqa mu deranger ko mom neena sangarak boite de nuit ak yoy waru la deranger djulit bu sensé quoi ta pourtant neena mom bu gise ku muru même yenn mouray sax beug ko gis ci centre ville bi nan dañuy yak décor bi quoi avec leur foulard là nga xamné ce nafiq la ki kassa mom ci bopam ta li woné né nafiq deug la mom xamna li sangaray cause ci ay mort ci adina bi nga xamné en France mom bien ci accident de la route mo djel p excès de vitesse ray yi sarani fi yeb sangara mo djel p waxuñ ci dara mo xam lolu bakkan yi dé mais mouray kan la ray da mësa gis nit ku dé ndax da dajé ku mour wala da nit ki mour mo andi dé. En plus, santé publique, il y a des millions, des milliards qui sont dépensés par année. Parce que les cœurs, les cancers, les recherches, si on ne arrête pas de faire des choses, il n'y a pas. Mais boîte de nuit, tapage nocturne, nous devons faire des choses, duggu sen auto di daw 300 km/h fek ay innocent yu xey sen ligue yor sen auto di dem ñu mbeuk leen ñu yobul leen al-akhirah ci saasi kenn waxul dara ñu ñew naan Abu Hurayra waji mom yufsidu ta moy gis nga bu ñewé c'est que classe bi dañ doon wax mbiri lim démé waxuñ ko ñewuñ né ko li mako léral mais néwuñ Abu Hurayra mom bu ñewé fofu sangara ci les tours waxul lool gaay waxuñ ko lool ha yufsidu ala ahli zimmati matajirahum day yaqal ñi nga xamné duñuy julli ta nek ci dëkk bi ta dëkk ci dëkk bi seen commerce yi da koy ya xam nga seen commerce da fa yaatu ñoo dañuy jaay lu dag lu dagan mais dañuy jaay da ngay gis no xam duñuy julli di jaay ay mango même di jaay sax mom ay mango coca cola yu mel no mais di jaay yi jël di jaay ay fruit yoy foy tv épicé xam nga mo ñëw ne nga ñëw ne sëriñ bi mo tax ne borom xam xam bi liko laaj ta waxo wu mbir yi léré ñëw rek nako mom da yakal gaay seen commerce ta waxo seen commerce lan la mu ne mom ci suba yi non lay def de dugg ci marché bi fa yaqbu ila souq yufsidu ala ahli zimmati matajirum ah way wax ci way wa amma bil ashi kanta bu ngom joté nak ba nit ñi wara dalu quoi gon quoi fa yaqmuru fil masjid laysa lahu amal illa shatm aradina wa aibina bu gon joge nak ba nit ñi ñew ci mom ci jakk ji lay tok bi def dars mais dal gis nga togam ci jakk ji bu toge ci jakk ji amul benen lenen lu muy def ben liguey bu muy def ci bir jakk ji ludul saga suñu der yi quoi chak ma aradina mom dal fumu gina ñaawé mu dal liko fay jaar ke yaq suñu der yi ñu ñet way wa sham yaq na suñu der way yu ba de mi way ah amatuñ fi benn ki kan qamunu saway du dugg ci suñu intimité di ci wax lu dul non di ci wax lu jaadul légi ñom loolu lañ wax kon dal moy liñ bëgg moy Abu Hurayra radiyallahu anhu yow démal nga wax ak sa mbokk mi ndax kat liñ la wax ni moy bu xeyé ci day toj affaire ñaa yaq day dem yaq ki waxuñ ko sax day toj sa garasi day day ñew yaqal suñu gaay naan suñu mbokk karciar yi et ñom duñu wax non loolu ñi xamul ñoy wax non quoi après mais ñi sore wu ñaw nak mom ndax am nga gaay tamit commerçant yi leg leg ñom sen ñom profi rek quoi lepp lu len nara yakal profi bi ah legi nak yow yaay yow ya andi sa problème bop legi mune ñom lool lañ ko wax legi nak kon présenter nañ mbir mi ta bu gonté bu ngoné mu nekk ci jakka ji amul dara lumu fay def ludul li ñu saga ka wax ci suñu der yi yo xamantene ni jaadul legi nak ah buñ le tissé dara deglu nga ben par bi nga dem deglu keneen ki moy non la bo deglo kenn ben ñaar ño xamne dañu am problème seen digënté litige bo deglo kenn ki kenen ki ding ko deg Seyna Abu Hurayra radhiyallahu anhu dal dikoy dikkel laaj ko ne ko mais Ubada ban problème nga am ak Muawiya ndax mo jité won dekk bi moy waxna la sank ne bari na ay problème yo xamné andu ñu yu ñu d'accord lu won seen digënté légui bi nga xamantene ni ci la wax lolu laaj ko meko bayiko Muawiya bayiko ak li nga xamne mom lañ ko yenn moy charge bi liñ ko fal mune mom mune Sayyidina Abu Hurayra lam takun ma'ana iz bay'na 'ala as-sam'i wat-ta'a والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لا ياخذنا في الله لومه لائم فسكت ابو هريره من مدغلو ابو هريره رضي الله عنه سيدنا ابو هريره بام بار منكو ابو هريره ياو نيكو ونا بوكو ون moy fekkewo bañi jaayante yonentiba alayhi salatu wasallam ndax sayna abu hurayra mom 7 ans après ganda yonentiba alayhi salatu wasallam le yud le tout alors que Umar ibn Samit mom avant ganda gi le tout la dajé yonentiba alayhi salatu wasallam ci aqabat yu ñett yoyu legi monako yow fekkewo bañu don jaayante yonentiba alayhi salatu wasallam ci dig ak top moy sunna ni gis nga alquran ak sunna yi limu jangale mom kay xana ma bañ ci xam dara kay mais buma ko xamé buma ko déggé wala bañ ko yeddé mais buma xamé né li la yalla bëgg li la yaronte bi alayhi salatu sa bëgg mom par force dama koy top ala sam'i wa ta'a wal amri bil ma'ruf waye jaayante won nañu ak mom di a digle lu bax waye wan nahy anil munkar waye tamit jaayante won nañu ak mom di téré li nga xamantene moy lu baxul waye tamit mu bagno japp fillahi lawmatu la'i gis nga ci yi ni nga xamantene ni mom lay téré mom lay ki ni yima gis ñuko fi def talu non kenn manula man di waxa wax ba man ni duma ko ter ah non ndax allah ya'khudhukum fillahi lawmat la ya'khudhana fillahi lawmat la'im mune ta kenn duñu japp ci yalla ngagnuk aji ngagnuk man di don ñun lolu graw mom nak seyna obada mom nonu la fa nekke won nekkon ko xamantene ni ku bari won xam xam la comme li nga xamantene mom la mujahid jele ci junada muné duguna ci obada wa kana qad tafaqqaha fi din دغنا تي عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضى فك موي كو خامني كو ديغول دين لا كو ديغ دين واي لي ني مودون واخات سيدنا معاويه تي يني داكورول وون تيكول ني داني موم سيدنا معاويه موي ني داي ام اي سوجي يون دون لون داكور مي بيمو غيسه ني موم مي امنا بن jata ben jataay buñ masona jataayu comme li nga xamantene non la ko mu ngi ci imam ishaq ibn rahowi dal di solo we ci musnadam nako nonu imam at-tabarani solo nako ci al-awsat jele ko ci yoonu tari ci yoonu isa ibn sinan mu jele ko ci ya'la ibn shaddad mune zakara muawiyatu al-firara min at-ta'un فذكر قصته مع عباده فقام معاويه عند المنبر بعد صلاه العصر فقال الحديث كما حدثني عباده فاقتبسوا منه فهو افقه مني واي موم كوم ني صحابه رضي الله عنهم اك نين ني باخني موي ني بو لا بو غيسيني نيت واخنا لو خامتيني ني كونفينكر نالا داغي داكو ميم بو ريني امنا يين بوزيشن يو خامني moy ne alcorane waxu ci lu leer gisun ci hadith bu leer ak yoy lolu man na am ay woute wala bok kenn bañono xam dalil mais bu xasse leer moy dag koy top mo do mas nañu wax ci affaireu ta'un bi comme li wax ne ñom imam ibn ishaq ni niñ ko ishaq ibn rahowi rahmatullah alayhi ak imam at-tabarani solo jele ko ci ya'la ibn shaddad mune sayna muawiya radiyallahu anhu dafa mas di tuddu moy daw gi ñu xam ngam ne mom lañ wara daw peste at taun li peste da legi mu daldi tuddu ben xew xew bu jataay ben xew xew mok ubadatu ibn samit fek mom sayna ubada dal diko ci wax li nga xamne mom la ci xam jele ko ci yonnati ma alayhi salatu wassalam sayna muawiya radiyallahu anhu dal di taxaw ci minbar bi ginaaw bi julle fofu ci siri fele ca nekkon famu jite won di sham mu taxaw ci minbar bi ginaaw bi julle takusan moné al hadith kama hadathani wax len hadith bi nga xamne moy wax ci daw peste fu mu am bo fa newe peste ba am nga bañ fa genn ndax bo fa genné dang koy wal ñeneen waye yit yow mi nekkul ci dekk wo bu fa dem ndax bo fa demé da ngay muju mbir ni dal dilay dal mais lol tekkul la dañ fay tok rek après di xaar bien ah non deul yépp mat way ngir fajj gaay voilà légui mu dal di tuddo hadith bi né comme ni nga xamantene ni mom lama ko sama lama obada dal di netale obada momako netali ne len nak faqtabisu minhu de len ko roy mom obada de len top di xencu ay tankam di ko roy ndax kat mom deug deug fo huwa mom obada kat radiyallahu anhu afqahu minni moma gina deg fuq fuf kon lolou xam nga ne moy wacc sa bop ndax nit ñu bari lool lañ mam surtout ci bolo li moy la qama ala al minbar fa qama muawiya inda al minari minbar fa minbar ma ba'da salati al asr ginaaw biñ julle takusan neneen wax leen lim leen di wax al hadith kama hadathani wax leen hadith ni comme ni nga xamne non la wax man man ko jele ci ubadatu ibn samit ta mom nak roy leen ko ndax moma gina deg fekk moma upp xam xam spay legi yi mom ni danaka ndax xam xam dafa wara nek lo xamanteni ni rahimun bayna ahli xam xam wara nek ay jasi yu ñu tek diko feugante dede waye kum boomu jurla comme li le comme ñaar nit ñoo xamne ñoo bokku ben yaay wala genn geño bu joge ay mbokk lañu wara doon loolu mom lañ doon dundal ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala anhu motax mu ne len ci bir mbolo bi même bu dé amna ay divergence amna ay divergence ak mom wan len nak ah ubada nak roy len ko fa innahu mom afqahu minni moma gina deg nak fiq mom nak sayyidina ubada radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkon nit ku ndol la won amon yaram nekkon ku rafet mom sayyidina ubada bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom naka non tamit wax ju mel nonu di fatali li nga xamne mom la jaayante won ak yonentiba alayhi salatu wassalam waxon na masna dem tamit wax ko sayyidina uthman ibn affan comme ni muko waxe sayyidina abu hurayra ni ne ko mom lol la won mu dal dikoy bayyi mom nak amna ñu ne mu ngi genn adina fofu la newon mu ngi genn ramla ramla moy ramala wala da ngay deg non non banan ramala ramla dekk la bu nek fofu palestine mom fofu nonou lu genn adina mom ci ane 34 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fek mu ngi amone 72 ans mom sayna ubada amna nak ñune mom ginna guddum dundum ginna guddu lolu amna ñune dedet mom duduna ba 45 ane 45 fek ci khilafa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu lolou woutele ci li nga xamantene ni mom la dundum mom sayyidina ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak ci musnad baqi ibn makhlad radiyallahu rahmatullah alayhi muy terem bom nga xamne gaay croisé ñoko lakkon fele ca espagne ca andalousie ba ñewé bokku ci tere yi lak de baqi ibn makhlad muy tere bi gina mat nga xamne da doon recenser répertorier sahaba bu nek ñaata hadith nga am ci yonnati ba lay nga jël ci yonnati ba lañ jël ci yow mom répertorier na ci kené ubadatu ibn samit رضي الله تعالى عنه دال ديناي solo 181 hadith bo demé ci imam al bukhari imam muslim di muttafaqun alayhi mom amna fa 6 hadith yo xamné mom moko solo amna imam al bukhari rahimahullah solo ci ñaar am ñaari hadith yo xamné mom rek ko solo imam muslim solo wuko nako non imam muslim solo na ñaari hadith yo xamné ci sayyidina ubada radiyallahu anhu yo xamne imam al bukhari rahmatullah alayhi mom dal du koy solo kon mom fofu le genn adina amna ñu ne palestine hims le genn adina ñeneen ñi ne fofu ci baytul maqdis fele ci ramala bok ci ramla bok ramla le genn adina ndax ramallah dafa am ak ramla bokul ramla fele genn adina am ñu ne baytul maqdis fele genn adina ni ne ci ane 34 bi ni ne dem na ba ci khilafa sayyidina muawiya genn adina la 45 yalla mo gina xam lan mo ci nekkon kon wallahu ta'ala aalam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi waja'ala aali al-firdaws maskanahu wa mathwa